anys amb tu. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Baixa, aquí no 89.4 da FM en Radio San Boi para todos vostedes. Sen máis, despois da música de iniciación, o que facemos é conectar directamente coa primeira conexión que tivemos ali con Galicia, o noso correspondente na Baixa Limia, Xosé Lamela. Preséntanos a alcaldesa de Lobo. Ademais de todos os atributos que se poden ver a través do vídeo, non? Sí. Unha persona, pois, aquí en Lobo é un referente, non? É unha das persoas xoves que está ao frente de todo o concello, xa está na segunda legislatura, e eu creo que está facendo unha labor moi interesante e complicada, como resulta que todo o mundo rural pois ten as súas dificultades, non? Claro, e ela leva perfectamente, está levando un traballo bonito, e ademais agora que está o motivo que nos que pagamos que este aquí conosco neste momento, que intentemos que nos conte, é toda unha serie de proxectos que está a desenvolverse aquí en Lobios, non visibles en todo o caso, porque acaba de pasar eu que fono ver personalmente desde cerca, como por exemplo ese edificio tan emblemático e tan significativo como pode ser para un concello do mundo interior rural e que de Galicia como pode ser unha residencia de maiores, non? Xulio, nos vale, perfecto. A verdade é que a presentación da persoa que personalidade que vamos a falar con ela precisamente esta tarde, Mari Carmen Yáñez, a alcaldesa de Lobios, moitas gracias por axudarme a presentación, Xosé. Damos ya benvida, boas tardes. Moi boas tardes, Xulio, moi boas tardes, Pepe, e a todos os ointes. Pois eso, Xosé comentaba que a visibilidade dos traballos que están facendo últimamente parece ser que son importantísimos, como por exemplo, a pesar da situación que últimamente estamos sufrindo, é importantísimo que se realice ou polo menos que se vaya a poñer en marcha pois unha residencia de maiores, non? Correcto, era unha das reivindicacións dos veciños de Lobios o de poder envellecer dunha maneira digna no seu concello, non? Donde viviron e donde pasaron os seus mellores momentos, pois poder disfrutar dese final de etapa. Finalmente conseguímolo, a edificación está rematada, simplemente ahora queda o que o acondicionamento exterior. Un logro máis destes dos que viñamos peleando, que, bueno, enchenos de satisfacción, non? Que finalmente pudera levarse a cabo. O modelo, perdona que interrumpa, o modelo de residencias despois de do que temos pasado e o que temos visto nesta pandemia e o que ocurriu en toda España, ese modelo haberá que cambiálo ou por lo menos suxerir que se foi faga de outro xeito, non? Posto que as consecuencias que tivemos durante estes tres meses ou por lo menos as noticias que temos non son precisamente as máis halagüeñas con respecto á fórmula que últimamente se viña dedicando nas residencias, ¿verdad? Afortunadamente, no caso de Galicia, creo que a xestión do tema do COVID, tanto en tema de residencias como fora delas, pois foi exemplar, e aínda que é verdad que o sector de población máis afectado pois é o da terceira idade, sobre todo pois xente que estaba nas residencias, pois a incidencia en Galicia foi moito menor. Apostouse, o que eu creo que temos que facer, apostar por todas as persoas independientemente da idade que teñan. Tens que apostar por salvar todas as vidas. Lóxicamente, o sistema e a idea de residencia ten que se ver como un lugar digno para rematar o noso ciclo vital, non? A nosa, de rematar os nosos días, non? Dunha maneira no que estemos rodeados de xente que nos cuida e que ten cariño hacia nós, non? O que non podemos ser tratar a xente como a menos números, eso creo que deshumaniza un e que sería o peor que podería suceder. Uh-huh. Acabo de ver a residencia por a parte exterior, non? E vexo que ten un, digamos, un lugar moi, digamos, moi interesante aquí no corazón do Parque do Xurés, con as vistas impresionantes, non? Que eu creo que digamos, un lugar máis digno que se lle podía encontrar, además dentro da zona urbana da Concello, non? Creo que aí foi un acierto, verdad, Mari Carmen? Aí coincido contigo, Pepe, alégrome que ti tamén percibiras eso. E cando buscamos unha posible ubicación para a residencia, o que pretendíamos é que non estuvera aislada, non. A residencia ten que formar parte do corazón do concello, ten que a xente que decida estar na residencia, que poida sair a pasear, que poida seguir en contacto co resto de veciños. E sobre todo, eu digo que me chocara moito fai uns anos, cando estábamos paida da residencia en mente, vira unha residencia que xusto as habitacións, a súa vista era un camposanto. Pareceu unha cousa máis triste e deprimente que podía haber. Entonces foi unha das cuestións fundamentales que dixemos, non, por Dios, ten que ter vistas que te motiven a seguir cada día. En concreto, esta residencia ten unhas vistas hacia San Martiño, Pepe coñeceo perfectamente, moi bonitas, espectaculares. Entonces, creo que aí ademais, co valor añadido de que ten vistas de embalse, visto dos cumes do Xerés, as primeiras neves que se ven sempre naqueles cumes que están enfrente de onde está ahora a residencia, é un lugar que podía ser destinado como residencia, como un hotel de cinco estrellas, por exemplo, non? Sería un dos máis visitados de España, non? O sea, por efectivamente por ese factor paisaxístico que ten no entorno, non? Uh-huh. E quisemos incorporarlo a unha zona que é donde están as piscinas municipais, o polideportivo, donde hai un área de xogos tradicionais, donde hai queremos que a xente permanezca activa e en contacto co resto o de persoas do noso concello. Creo que é fundamental que a xente maior estea conectada coa xente xoven, que aprendan uns de outros e que haxa ese grado de relación, non, entre as distintas xeracións. Claro, porque ademais é un polideportivo onde todos os actos singulares importantes de lobbies e multitudinarios van se producir aí pois a escasos 50, 100 metros da residencia, non? O sea, por exemplo, a Festa dos Callos, que é outro lugar emblemático de lobbies, non? Dos que proyecta universalmente para os callos limeados, sí. Pois aí está, aí se realiza, non? É un lugar onde se produce. Evidentemente, o cuartel da Guardia Civil tamén está a un paso, pues todo está concentrado aí nun sitio, digamos, íntimo, individual, non? De que se pode estar aislado e ao mesmo tempo no centro urbano máis potente de Londres. Ajá. Perfecto. Bueno, e en contacto coa natureza, porque como tú diste, ou como me dicides, escoito, é que precisamente ao lonxe, ou polo menos a vista xeral, é precisamente pues, eso, o Xurés, non? Claro. E ademais, por exemplo, facía referencia ao embalse. E o embalse de Lindoso, non contaminado como outros que hai por Galicia. Digamos, Galicia. Sí. Que aquí xa tratamos os bebés así a novaterias, non, aquí todavía non nos chegaron. Non están moi lonxe, non están, ademais nun encoro que gracias a Deus non é precisamente do mesmo río, non? É o mesmo río, sí. Sí, claro, porque Olimia... Bueno, pero o mellor recolle todo o da parte de Evande, pois recolle todo o da parte de arriba e despois filtra esa auga, sí. Non? Sí. Pero isto está tamén ao que do ramo do río Cabaleiro, non? O que sí. Sube por San Martiño, pois evidentemente está na mesma, digamos, na vertiente de onde está situado esta residencia, non? Que ademais, Mari Carmen, eu vexo que ten unha estrutura moi, digamos, moi tal de standing, non? Eu vexo moi ben a obra que se está realizando, eh? Uh-huh. Moi ben. Eu tiven a oportunidade de poder visitala xa interiormente, porque xa digo, as obras están prácticamente rematadas, e o que máis me sorprendeu é que, sobre todo, os grandes ventanales que che permiten disfrutar e apreciar a paisaxe. Uh-huh. Ten moitísima luz, despois cada unha das plantas está pintada dunha cor distinta, moi alegre, que uh-huh. todo invita ao optimismo e a... bueno, a intentar disfrutar do día a día, non? De cada un dos residentes nela. Cuántas habitacións, para cuántos residentes se estima que vai a ter cabida? Está pensada para 80 plazas. Carai, moi ben, moi ben. Unha boa. Sí, unha residencia grande. Muy ben. Le va añadido pues, uns puestos de traballo moi interesantes, que poden ser un número de cuántos. Estábamos falando entre 30 e 35 persoas mínimo para poder atender a todos os residentes da residencia. Ah, moi ben, moi ben. Pois moi ben. Pois esta é a mellor noticia que podíamos dar por todo o contorno, porque estamos no concello máis significativo, máis importante de toda a comarca de Bande, non? De Limia, da Baixa Limia. De Baixa Limia, sí. É o final, non? Digamos que é o final. Digamos que... en kilómetros cuadrados de parque natural, que son entonces ya aparremos, non? Ese... sí, sí, sí. Con isto, pues, faltábanos este punto, digamos, singular para darlle, digamos, ese nivel que lle corresponde a Lobios, non? Mm. Eu creo que se está cumplindo as expectativas con a suficiencia extraordinaria, non? Apetece embellecer, Xulio, digo yo personalmente. Claro, claro, claro. Ahí para ahí. Sí, sí, sí, sí, es un lugar extraordinario. De Ucha ya disfruté en varias ocasiones, por lo menos como mínimo en tres ocasiones. O que sí quería preguntar también, ya que tenemos a Cadesa de Ante, ¿hay más cosas que destacar precisamente? Porque parece ser que hoy publicada una cosa, algo que tiene que ver con senderismo, con novas rutas. Eu falando desas rutas, me parece que a micropechado comentei contigo, José, que hai un pobo aquí en Aragón, en Huesca, que se chama Ainsa, e é un exemplo de amosa, que amosa o senderismo, o cicloturismo, algo fora de serie. A Mari Carmen seguro que lle vai a gustar e vai a interesar moitísimo, polo menos meterse na páxina de ese pobo de cada vez é un dos pobos máis bonitos de España, a Ainsa, que se achegue a ele, verá que é preciosa a sinalización de todos os sendeiros que teñen, a información con respecto a como que se pode visitar e todo eso. É un pobo medieval, non? Pero con todo e con eso, coido que pode ser referente para o que eles teñen pensado facer, porque eu vin esa publicación, non sei se estou errado ou non. Perdona, Xulio, eu quero entremeterme nun... agobiarme a idea de que dixeches un dos pobos máis bonitos de España e quere facer referencia. Temos que disfrutar deste lugar claramente por o sitio que... Claro, claro. Falando da ciclovía esa, que ademais tú eres aficionado e tens que estudar este paseo. Por iso, por lle menciono a Ainsa, sí. Mari Carmen, dixeche a ti o tema da presentación dese paseo tan espectacular que vai desde Vilamea hasta o sitio máis bonito do mundo. Pois sí, bueno, vimos apostando, non, por unha mobilidade distinta da dos vehículos, intentamos que a xente poida disfrutar do noso concello a través da bicicleta. Ajá. Entonces, o que este é unha ciclovía que une Vilameá coa zona máis turística que os baños en Río Caldo. Uh-huh. Nos, como sabes, Xulio, vimos apostando dende fai uns anos por rutas BTT, cunha proba moi importante, que este ano, debido ao COVID-19, pois non se pudo levar a cabo, pero é o Estrade Termal. Con eso queremos, pois, que os que ainda non collan a bici ou non sean tan profesionales e que queiran tamén disfrutar da paisaxe, pero dunha maneira máis levadeira, pois teñan un paseo ao lado do río. Esta é como unha primeira fase que nos gustaría seguir ampliando e que o noso concello tuvera unha conexión a través de carriles bici. Pois, como parque natural, aproveitar unha maneira de movernos sostible, claro, ecolóxica, que non contamina e que é saudable. Claro. Os que ten unha afición máis hacia o deporte en estado puro, pues poden tomar a ruta da bici do Xurés desde aí tamén, desde Vilameá, e subir, a proposta que che fai. Sí, ademais de tráfico casi ningún, que eu xa disfrutei precisamente subindo a pé. Moi ben. Pero que o que sí é certo é que, bueno, que me gustaría que a alcaldesa, pues, non por decirlle que hai outros millores, non, por o feito de referencia, non? Ese pobo de Ainsa que xa visiten, bueno, por a miña afición precisamente da bicicleta, visiten varias ocasións, ten como mínimo 15 rutas de senderismo, pero que tamén se poden aproveitar de bicicleta. Estupendas. 4 kilómetros, de 9 kilómetros, de 11 kilómetros, bueno, fantásticas. E o importante de todo eso é unha boa señalización e o feito de que todas as persoas respetan eso. E eso é importante porque axuda a unha boa conservación e axuda tamén a unha atracción, é dicir, que as persoas que empregamos eso, pois gastamos no pobo e ao mesmo tempo disfrutamos da natureza. Estamos de acordo, Xulio, creo que temos que millorar, sempre hai que millorar, se te quedas estancado, pois é un erro. Poder ter un referente que está funcionando e que e do que podes aprender, pues, por suposto. Tomo nota, Xulio, da poboación que me estás indicando, miraréla e intentaremos aprender e sacar o positivo de aí. Sí, claro. Falando desta ruta que, digamos, a máis fácil que vai facerse todos, 2.200 metros aproximadamente, debais, digamos, unha admiración pois que non quero camiñar demasiado e admirar un dos paisajes máis brillantes que pode haber. Pero aparte disto, nos equitemos rutas en todo o parque, ademais que o propio parque natural que tenga sede en Lobios, sí, ao lado tamén da residencia que estamos falando, ¿no? Sí. E aí, pois, hai moitos kilómetros, habrá un centenar de kilómetros de rutas, que en diversas rutas, en diversas direccións, en diversas dificultades, que nos convirten en lugares, digamos, máis apetitosos para facer este tipo de deporte, non? Algúnas delas románicas, non? Romanas, auténticas. Sí, algúnas delas históricas, precisamente, vamos. Precisamente, sigue o curso da vía romana, non? Da vía 18, esa. Sí. Desde Vilameá, paralela, o sea, aparte de ir paralela a carretera actual, non, por a vía antigua, vai tamén paralelo a vía romana que estaba por aquel entorno hasta Portela do Home, non, conocida, conocida mundialmente. Sí. Afortunadamente temos a vía nova, o camiño de San Rosendo e o camiño Miñoto, somos uns privilexiados nese senso. Sí, e que non lle quedaba máis remedio a cualquera que quería vir do sur hacia o norte de Galicia, ter que pasar por Lobios, non? Era imposible outra ruta. Por tanto, cando veñen os profetas de moitas rutas por aí, de camiños de Santiago, tal, non pode evitar nunca Lobios, non? Por este obligatoria por o tema por Portela do Home, non? Claro. Claro que sí, claro que sí. E ademais desta ruta, no final da ruta, que cando chegando ao balneario, pois tamén está previsto outro tipo de millores. Unha que sea unha bella, digamos, idea que era de facer unha pasarela, verdad, Mari Carmen? Creo que hai este proxecto tamén. Anda! Tamén, aí estamos esperando que se materialice coa licitación, pero si a conexión da ambas as márxenes do río Caldo era unha das reivindicacións que se viña facendo e esperemos que ahora en breve que se poida, que poida ser unha realidade, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. La que ademais digamos para facer un paseo peatonal por encima do río Caldo, tenemos cálido por encima por xusto aproximadamente donde están os manantiales termales desde sempre fumegando, non? O sea, claro, pasando por os vapores esos da propio manantial que é máis quente de España, a agua de aquí, non? De Río Caldo, os seus 77 grados ou por aí, non? Sí, sí, sí. Correcto, no verán, primavera pode ser unha imaxe espectacular co verde da paisaxe co cristalino da auga, pero no inverno, en outono, ver como ese vapor surde do río, porque a auga acaba parando no río, pues tamén é unha imaxe moi moi atractiva, moi potente. Sí, idílica, e despois... Caldo é famosa, por exemplo, por esas piscinas exteriores, son famosas porque de noite bañas, incluso hai xente que cando chove se baña con paraguas, ¿no? Sí, sí. As temperaturas da súa agua, todo. E esas pasarelas, en todo caso, ten que facer un recorrido incluso maior co río, porque ten que cruzar a pista, a carretera do lado izquierdo e chegar hasta as fincas do lado de Espoño. Este... un proyecto, por exemplo, debe contemplar eso, as normas da Confederación Hidrográfica. Eso por un lado. Por outro, tamén, o estanque de auga para poder bañarse, as piscinas exteriores, non? As charcas que lle chaman, necesitará algún tipo de azud, non? Mellorado. Porque... As de auga fría, efectivamente, en previsión de tempo, a climatoloxía para a vindeira semana parece que non acompaña para poder traballar no río, pero ven a finales de semana ou ven a principios da semana seguinte está previsto que se comencen as obras dun azud para poder estancar auga e poder facer unha zona de baño mellores das que están, mellorar os recursos que temos ahora mesmo. Que evidentemente se desmontan durante o inverno, non para que o río siga o seu curso natural. Muy bien. Correcto. Perfecto, perfecto. E que outras millores nos informa a nosa alcaldesa, que por certo, seguro que ten moitas máis cousas, pero algunha, por exemplo, bueno, a Festa dos Callos a mellor está anulada ou polo menos adiada, pero a previsión de acontecementos para o verán, para que xente se chegue con sentidiño, non? Con cuidado, precisamente, a Lobios. Esa palabra, Xulio, gústame moito, non? Que actuemos con sentidiño. Sí. Posiblemente, o que viñamos coñecendo de anos pasados, das actividades que realizábamos durante o verán, pois posiblemente non se poidan realizar de igual maneira, pero sí que vamos a apostar ou seguir apostando por actividades para todo o visitante que queira acompañarnos. Como estamos cambiando de fases, creo que ahora nos arrematamos a fase 3, que empezaríamos con esta coñecida nova normalidade. Sí. Vamos a esperar a coñecer exactamente que o que se nos permite e en que términos, con que aforos, sí, para poder facer unha planificación, pero xa digo, a palabra que tú utilizaste, Xulio, con sentidiño, para nos é o que nos guía á hora de tomar decisións. O que queremos é que os nosos veciños se cuiden, cuidar deles, que todos os que nos visiten se cuiden eles e que nos cuiden a nós. Afortunadamente, pasamos o COVID nesta primeira fase sin incidencias, cunha calidad de vida, Xulio, excepcional, podo decir, Pepe, que nada comparable. A xente que pense que ás veces nós no rural temos inconvenientes, pero temos moitísimas ventaxas. Moita. A calidad de vida que tivemos neste período de cuarentena, na que ou de pechamento, no que non podías salir das vivendas, aquí no rural levouse dunha maneira moito menos angustiosa que, sí, claro, que sitio. Sí, entonces, sí, xa me imagino, lógicamente, non somente pola situación, sino tamén pola población, non hai tanta poboación, non hai tanto movimento, non hai tanto servicio que bueno, a verdade é que envidiaba precisamente a Xosé cada vez que falaba con él o feito de que, bueno, pois no, o estar nun piso, estás moi recollido, ao mesmo tempo moi moi pechado, moi fechado para unha actividade un poquinho máis normal, non? Pero claro, eu xa me imagino, no, que no rural ese relaxo ou relaxo para poder moverse era diferente. E ao mesmo tempo tampouco había esa inclusión de posibles contaminados que puderan facer daño precisamente no pobo, non? Efectivamente. Então, tiñamos unha dificultad moi severa, que comparado a con as outras non é nada, é unha maravilla, o ter as fronteiras aquí cerradas. Sí. Vale. E ese é un tema que temos que cuanto antes solucionar, porque, tú, imagínate, o próximo día vai ser noticia, que vai ser desde a feira. O momento de gravar isto, faltanos un día para a primeira feira, sí, despois sí. Da etapa de confinamento, non? A primeira feira, que evidentemente vai ser bastante restringido non poder contar con portugueses, non? Tanto de participantes da feira como de que viña con as tendas, non? De postos, claro, claro. Porque imagino, Mari Carmen, que próximos 150 postos de habituales, non? Aquí, con cerca de 4.000 visitantes, ahora non podemos contar con eso, supoño, mañá. Correcto, é unha das reivindicacións porque outras fronteiras na provincia de Pontevedra vanse abrir ou xa se abriron, entonces queremos un trato igualitario. Para nós o tema da fronteira é vital, a relación que nos unen cos portugueses pois son moi estreitas, o que comenta Xosé, que tanto en canto a visitantes participantes na feira como a feirantes en sí son os que lle dan ese punto de que o fai relevante na provincia, unha das mellores feiras da provincia de Ourense, gran parte de esa riqueza é pola parte portuguesa que nos acompaña. Que non ten por que ser portugueses aunque veñen de Portugal, porque de Vigo incorpora moita xente, pero entrar por Portugal, non? As rutas das boas estradas ten polas por o sur. Claro. Bueno, pois a mesma palabra de antes sirve para precisamente para ese domingo, ¿no? Esa feira, ¿no? Ese sentidiño en catalán, que din eles, sí. Bueno, que servirá precisamente para que non haxa demasiados problemas e que, bueno, coidarse entre todos para que non teñamos que lamentar ningún tipo de reincidencia nin tampouco bueno, pues eso, cumplir coas normas, ¿no? Sí. Y a ver se os portugueses colaboran con nosco tamén ese, porque eu creo que da parte galega non vai haber moito problema para que as fronteiras se habiliten rapidamente. A parte portuguesa é que temos, porque claro, non pode estar solo dun lado cegada, ¿no? Que haber todos que, lados. Que teñen admisión tanto os portugueses como os galegos. Sí. Eu creo que Portugal lle interesa tamén moitísimo. Claro. Entre nós, como podemos falar en voz baixinha que non se entera nadie, eu vou habitualmente co ver a Madalena na fronteira, que conocemos perfectamente, e aí os coches que aparcan dun lado e do outro, quer dizer que hai peatones que van un lado e siguen traballando de cada lado, supoño, non? Porque para deixar esos coches aí durante cada día. Sí. O sea que a fronteira non hai... Se non podo cerrar nin Franco nin Salazar, imagínome que tampouco agora van conseguir unha permisividade medianamente obligatoria, non? Verdad, Mari Carmen? Correcto. O que estades comentando, pois estou de acordo 100%. Para nós, o da fronteira, todos os lazos que nos unen, claro, con eles son moi importantes, e o que di Pepe, uns veñen a traballar aquí, temos xente que traballa aquí habitualmente que se quedou da parte portuguesa e que non pode incorporarse a seus postos de traballo porque o percorrido que teria que facer non é asumible, non? Entonces, xa que ahora estamos intentando volver a esta normalidade relativa, pois unha das mellores maneiras tamén é poder contar coa fronteira aberta. Permisividade, moi ben. Nos aquí temos unha gran ventaxa, quizás un inconveniente tamén, de que non haber ningún caso, digamos, de contagio aquí, non haber... de que nos confiemos demasiado, que vais nos incorporar xente quizás vindo de outras partes de España, de un sitio que podamos ter algún problema a partir de ahora, pero salvando esas situaciones, se hai conciencia, responsabilidade en toda a xente, eu creo que isto moi pronto estaremos nunha normalidade casi absoluta, non? Acostumbrándonos a certos carencias hasta que esas vacunas veñan a subsanar o problema, non? Pois o gallá que teñamos esa ventaxa e o gallá que poidamos disfrutarlo. Eu teño ganas enormes de poder achegarme aí. De verdade que estaba previsto precisamente para mes de marzo a Semana Santa achegarme a Galicia para ir ali a Vigo con a meu irmão e despois tamén disfrutar coa compañía de Xosé e con algún máis. Tiña convencido a Armando para poder achegarme a Baixa Limia, pero bueno, terei que agardar un bocadiño máis, e se non é no mes de agosto, en setembro ou en outubro, sí que prometo recuncar, como decía ao principio, coa miña visita, yo disfrute gastronómico nesa zona. Ah, vivo. E a proximidade con Portugal, que tamén nos fan outras ofertas moi interesantes. Claro, o sea, que todo, a suma de todo, convirte nun sitio, pues eso, que apetece vir aquí. Apetecible, sí. De verdade. Agradecemoslle moitísimo a Mari Carmen a súa colaboración de hoxe e a súa participación no noso humilde programa, que bueno, que seguiremos incomodándoa ou incordiándoa para que nos fale desas novidades e deses grandes avances que se están conseguindo precisamente no Concello de Lobios. Nada, un placer, Julio. Espero verte, tomo xa palabra, espero verte entonces por o noso territorio en breve. Claro. A Pepe, pues nada, vémonos estos días, mañana feira seguramente. Pues posiblemente. Mascarillas, pero verémonos. Perfectamente. Vale. Pues muy bien, muchas graciñas. Ya rematamos porque o tempo xa nos acaba. Bueno, pues que vos coidedes, moito sentidiño, moita sorte en todas as cousas que facades. Hasta outra ocasión. Apertas. E despedimos aos nosos contertulios Xosé Lameila, correspondente na Baixa Limia, e a señora alcaldesa de Lobios, dona Mari Carmen Yáñez, con música de Sés, esa bergantiñaña de luxo que nos servirá para poder presentar a seguinte convidada. Se soberana morae como se lleve lo vino. Se soberana morae como se lleve lo vino. No había de quedar fino de ningún vecino. Berjantiñada Mojada la despedida.